звичайно ж, немає. В архіві Старицького рукописний фонд Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України збереглися лише невеликі начерки олівцем до роману «Молодість Мазепи» українською мовою і неповний комплект газети «Московський лісток», де друкувався роман «Руїна». Питання про те, чи існував роман «Молодість Мазепи» як цілісний твір, залишалось без відповіді. А зафіксовані в архівних матеріалах Старицького назви «Молодість Мазепи», «Руїна», «Большая руїна» часто витлумачувались як назва одного і того ж твору. Ось так, волею несприятливих обставин, два романи відомого класика української літератури залишались недоступними широкому читачеві і дослідникам його творчої спадщини. Сьогодні за сприяння Українського центру духовної культури, очолюваного ентузіастом своєї справи паном Дмитром Єсипенком, українській культурі, всім, хто цікавиться творчістю Старицького, романи «Молодість Мазепи» і «Руїна» вперше повертаються у повному обсязі. Кілька розділів у перекладі на українську мову в 1991 і 1993 роках видрукував журнал «Київ», про що свого часу писали журналісти Петро Перебийніс, Анатолій Камінчук, Олег Маховський. Слід відзначити, що Український центр духовної культури є нині основним репрезентантом історичної прози в Україні. За період з вересня 1993 року було підготовлено і опубліковано 17 видань. Введення до читацького і наукового обігу текстів раніше недрукованих романів Старицького створює необхідні передумови для глибшого і повнішого осмислення творчості письменника в цілому. Адже дилогія – складова його історичної прози. Твір продовжує студії над історією України і є частиною задуманої письменником художньої панорами від початку визвольної війни 1648-1654 років до антикріпосницьких рухів на Поділлі у 30-х роках XIX століття. Вже перший твір Старицького у цьому жанрі, історична повість «Осада Буші» 1891 рік, під заголовком «Епізод із времен Хмельниччини», вказав на відправну точку географії доленосних подій історії України, які письменник вважав необхідним художньо осмислити. Тема повісті – героїчна оборона в 1654 році на Поділлі містечка-фортеці Буші, метою якої було затримати просування на схід польського війська і дати можливість загонам Хмельницького дочекатися підмоги. У невеликій за обсягом повісті порушуються найважливіші для історичної прози Старицького питання – джерела народної моралі й етики, шляхи пробудження і виховання національної самосвідомості, народ і історія, масовий героїзм визвольних воєн, антимілітаристські мотиви. Як і в усій історичній прозі Старицького, в центрі уваги повісті – людина як носій певної авторської ідеї. Головний герой повісті – донька сотника фортеці Орися Завісна. Характер романтично-цільний, втілення патріотичних поривань, самопожертви в ім'я суспільних ідеалів. Повість «Осада Буші» за широтою і глибиною осмислення історичного матеріалу можна вважати підготовчим етапом до написання монументального полотна про визвольну війну українського народу.